نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نندريه الحديث يا جابر بن عبد الله. بعد kumaliza khutba anasema Jabir thumma adhana Bilalun. Sawa? Hapo watu wako wapi jamani? Nikumbusheni. Watu wako Arafa, si ndio? Tarehe ngapi? Tarehe 9. Wazi? Khutba hii ilikuwa kabla ya sala au baada ya sala? Mjibu tukakaja hapo. Na kabla ya yani kipindi cha kupinduka jua. Hata zaga mpaka zala. Zala mara kupinduka kwa jua. Akatoa hutuba, kisha baada ya hapo ndio inakuja hii nukta kwamba thumma adhana Bilal. Lakini hutuba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yote ilikuwa ilikwenda mpaka muda wa dhuhuri. Bilal akatoa adhana, thumma aqama fa salla dhuhur. Kisha akatoa ikama akasali ya dhuhuri. Thumma aqama fa salla al-asr, kisha akatim sala na akaswali nini al-asr, kisha akatoa iqama na akaswali al-asr. Kwa hiyo sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam Arafa, sawa, ilikuwa ni sala mbili zimekusanywa wakati mmoja katika wakati wa dhuhuri, ili aweze kutafarra muda wote baada ya hapa, aweze kusimama na kumuomba Allah tabarak wa taala. Hiyo ni shughuli ya kuomba dua tu na si nyingine. Baada ya dhuhuri, sawa, ni kuomba dua, kusimama, kukaa, kusimama, unakaa, kusimama, unakaa, unaomba dua mpaka jua linapozama. Wazi? Jua linapozama ndio sasa mnatoka pale, mnaelekea Muzdalifa. Anasema walam yusalli bainahuma shay'a, na baina ya dhuhuri na alasiri ilipokuwa zikusanya, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuswali sala yoyote, kwa maana sala ya dhuhuri. Baadaye Bilal akatima kaswali alasiri, thumma rakiba hatta al-mawqif. Mtume sallallahu alayhi wasallam akatoka pale ambapo sio Arafa, katika wadi Urana. Wazi? Akatoka wadi Urana kwa sababu si Arafa, na yeye amefundisha kwamba watu wasimame wapi? Wasimame Arafa. Wazi? Akatoka akapanda nani ngamia wake mpaka akaja sehemu ambapo aliposimama. Umeona? Katika Jabal Rahma. Umeona? Faja'ala batna naqatihi alqaswa'a ila sakhrat. Tumbo la ngamia wake ambao ni yule kaswa akalielekeza huko kwenye milima. Sawa? Na yule ngamia yake akamweka upande wa milima. Sawa? Waja'ala habla al-mushati baina yadaihi, na mkusanyiko wa watu akauweka mbele yake. Habla kwa maana ya mujtama, majma' an-nas, mujtama' an-nas, majma' an-nas, sehemu ambapo watu wakusanyika wanafanya dua zao. Wakawa mbele, huyu ngamia akamweka nyuma, ambapo nyuma huko kinachoendelea ni milima. Umeelewa? Ama hapa ambapo kuna tambarale, akawa amewakusanya watu pale. Wastakbala al-qibla, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaelekea wapi? Elekea kwa hiyo, ukiwa Arafa kuomba dua umeelekea kibla, ndio ndio sunna. Tumeelewa? Kisha akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, waqaftu ha huna wa Arafa kulluha mawqif, kwamba mimi nimesimama hapa lakini Arafa yote mipaka yake ni sehemu ambayo yafaa kusimama. Nimesimama hapa lakini Arafa yote inafaa kusimama. Yeye alisimama Jabal Rahma, sawa, kwa Jabal Rahma, lakini sehemu zote ambazo sio kwa Jabal Rahma watu wanafaa kusimama. Hii ni inaonyesha hata ya wale watu ambao huwa wanapenda kujazana kwa huo mlima, wanakaa juani, hawatafuti kivuli, wanaacha mahema yao ya Arafa, ambayo sehemu taratibu feni mazemi babu na isi, kuna chakula, kuna nini, kuna maji, kuna juisi, naacha matunda, naenda ukaa huko, ni bali kwamba mtume alisimama hapa mimi nisimame hapa. Sasa tunafanya vizuri. Hilo ni kosa. Lakini kama utakuwa wewe umesimama umefikia pale. Eh, jambo la rahma basi utasimama hapa. Na. Falam yazal waqifan hatta gharabat ash-shams. Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuacha kuendelea kuwa amesimama akiwa anamuomba Allah tabarak wa taala tangu kipindi hicho, sawa, mpaka jua lilipozama. Wa dhahabat as-sufratu, na ile hali ya unjano ambayo inakuwa katika jua lenye kuzama wameondoka kalila kidogo, hata ghaba al-qursu, mpaka ile mionzi ile mishale ya jua ikawa imefanyaje, imezama. Wa ardafa Usama ibn Zaid khalfahu, mtume anatoka sasa Arafa anaelekea wapi? Eh, anaelekea Muzdalifa. Fa idha fattu min Arafat fadhkurullah, sawa, ndipotoka Arafat mnaelekea Muzdalifa, mtajeni Allah tabarak wa taala. Alimpakia nani? Alimpakia mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama Usama ibn Zaid khalfahu nyuma yake. Wa dafa'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama wa qad shannaqa lil qaswa'i zimama, mtume sallama kaondoka. Dafa'a maana dhahaba, kaondoka, sawa. Wa qad shannaqa lilqaswa izimama, shanaka shanaka bimaana dhamma wa dayyaka, mnyama kama ngamia kutishwa kamba mdomoni kwenye mapua yake, ukikaza ile kamba yeye anaanza kuondoka. Umeelewa? Na wakati shanaka na yakuwa amekaza ile kamba zimama, kamba ya ule ngamia inaitwa alqaswa. Melona hatta inna ra'saha yusibu mawrika rahlihi, liondoa kwa kasi na kumvuta yule mnyama kamba yake ambayo wale wanafunga ili kuweza kumuongoza mpaka kichwa cha yule mnyama, sawa. Hatta inna ra'saha yusibu mawrika rahlihi, mpaka kichwa cha yule mnyama kikawa kinagusa sehemu ambayo huwekwa juu ya mgongo wa mnyama kwa ajili ya kuwekea miguu yule ambaye anayemuongoza yule mnyama. Sawa? Maurik ni maudhi'un min ar-rahl yuj'alu 'alayhi yaj'alu 'alayhi ar-rakib rijlahu. Ni sehemu katika yule mnyama ambayo huwa anawekea yule aliyepanda yule mnyama miguu yake. Umeona? Wa yakulu biyadihi al-yumna, akiwa anasema kwa mkono wake wa kulia, ayuha nasu, enyi watu, as-sakinata as-sakina, as-sakinata as-sakina, kwamba nakuhusieni utulivu ukiwa mnaondoka ka hapa, nakuhusieni utulivu. Kullama ata hablan min al-hibali arha laha qalilan hatta tas'a, kila alipokuwa mtume sallallahu alayhi wasallam anafika sehemu penye muinuko kidogo, alikuwa anaregeza ile kamba ya yule mnyama mpaka aweze kupanda. Akishapanda, akishuka kwenye tabarare, anakaza ile kamba ya yule mnyama, anakaza mwendo. Yani al-habla at-tal al-latif min ar-ramal al-dhakhr, ni kimlima kidogo ambacho kilichotengenezwa, kilichojengeka kutokana na changarawe zilizo tuna sehemu, changarawe zilizo tuna sehemu, maana ni mlima mdogo. Hatta atal Muzdalifa, alienda safari yake hiyo mpaka kufika wapi? Muzdalifa. Umeelewana? Hatta atal Muzdalifa, alienda safari yake hiyo mpaka kufika Muzdalifa. Fasalla biha al-maghrib wal isha'a, mtume sallallahu alayhi wa sallam akasali hapo Muzdalifa sala ya magharibi na sala ya isha, jamu taqdim, biadhanin wahidin wa iqamataini, kwa adhana moja na ikama mbili, maana nikusanya rakaa tatu za magharibi na rakaa mbili za isha. Walam yusabbih bainahuma shay'a, baina hizi sala mbili Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufanya tasbih ya kitu chochote, bali alimaliza kutasalamu kama akatim watu wakisali. Thumma taja hatta tala al-fajr, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akalala mpaka alfajiri ilipochomoza. Wasalla al-fajra, ilipochomoza alfajiri Mtume akasali alfajiri. Hina tabayyana lahu subhu bi adhani wa iqamatin, ilipobainika kwake yeye kwamba subuhi tayari imeingia kwa kutoa adhana na kutimu. Thumma rakiba al-qaswa, baada ya hapo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikaa mpaka jua likaanza kuchomoza, akaondoka mabashara baada ya alfajiri. Jua lilipoanza kuchomoza akapanda ngamia wake, hatta atal mashar al-harama, mpaka akaja mashar al-haram. Hatta atal mashar al-harama, mpaka akaja mashar al-haram. Wastakbala al-qiblata, fadaahu, kabbarahu, walalahu, wahadahu, falam yazal waqifan hatta asfara jiddan. Wazi ha? Mtume sallama alipanda ngamia wake mpaka kaja mashar al-haram. Mashar al-haram bado ni katika huo, ni katika hilo hilo eneo la Muzdalifa. Wazi? Mashar al-haram bado ni katika eneo la Muzdalifa. Maana alinuka pale alipolala, akasogea kidogo, akaanza kumwomba Allah, akamkabira Allah, fanya tahlil, maana akasema la ilaha illa Allah na wahdahu la sharika lahu lal mulku wa lahu ash-shukr. Falam yazal waqifan, hakuacha kusimama, hata asfara jiddan, mpaka jua likawa limekuwa la njano sana, maana tayari limechomoza mpaka limekuwa la njano sana. Fadafa qabla an tatlu ash-shams, akaondoka katika mashar haram wa Muzdalifa. Sawa, mpaka wapi? Wakati jua linachomoza aliongeza mpaka wapi? Ashaka kwamba alikwenda Mina kuelekea wapi? Jamarat, eh? Fadafa qabla an tatlua wa ardafa al-fadla min al-Abbas. Tumecha tunote kutoka Arafa kuja Muzdalifa alimfungasha nani? Sa'd bin Zaid, eh? Kutoka Muzdalifa kuja Mina na Jamarat alimfungasha nani? Al-Fadl bin Abbas, ndugu yake Abdullah ibn Abbas. Sawa. Asema baada fal fadla na al-Abbas, na alimfungasha Fadl bin Abbas hata ata batna muhassirin, mpaka akafika sehemu kunaitwa batna muhassir. Hii batna muhassir ni jangwa ambalo lipo baina ya Muzdalifa na Mina. Ni jangwa ambalo lipo baina ya Muzdalifa na Mina, na batna muhassir mashhur kisa chake, alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil. Hawa tayran ababil, Allah aliwatuma kuja kuwapiga wale watu waliokuja na tembo kiongozwa na Abraha, si ndio? Kuja kuivunja al-Kaaba. Alipofika hapa hawa watu waliishia hapa. Tarmihim bihijaratin min sijjil, wakawa wanawatupia kwa miti, kwa vijiwe ambavyo vimetoka motoni. Fajaalahum ka'asfin ma'kul, na kuwasambaratisha kuwafanya kama ni majani yaliyoliwa na mnyama, kisha akawa ametapika. Umeelewa na mashaka, eh? Kwa hiyo walikuja mpaka kufika hapa batna muhassir. Sawa, faharaka kalilan, haraka kalilan, wakawa miharaka, wameharakisha yani wafanya haraka, sababu ni sunna kufika sehemu ambapo palipokuwa na palipoadhibiwa watu, basi unatakiwa sehemu hiyo ukimbie. Tumeelewana, eh? Sehemu hiyo ukimbie ili adhabu isije ikarudi pale ikakukuta. Thumma salaka tariqa alwusta allati takhruju ala aljamrati alkubra, kisha akashika njia ya kati ambayo njia hiyo itatokezea pale lililopo lile jiwe kubwa la mwisho siku ile ya tarehe 10 ile. Wazi ya jamaa hapa nimesahau kueleza kwamba mko siku gani. Arafa ilikuwa siku ya 9, kulipozama jua tukaenda kulala wapi? Muzdalifa. Usiku kuamkia tarehe 10, sio usiku kuamkia tarehe 10 tulala Muzdalifa mpaka asubuhi, tukawa sasa tunaondoka siku ya tarehe 8, siku ya tarehe 10 tukamba nyinyi huko na chinja swali salatu al-Idi. Wazi watu siku hiyo wana shughuli tangu jana Arafa, ni shughuli, ni shughuliko tu, kulala majangwani, kushinda majangwani, nimevaa nguo zimechafuka. Sawa, tangu tarehe 8 mlivaa nguo zenu hizo nyeupe ambao ni izar na rida, mmezibadilisha. Baadhi ya wale ambao labda nguo zake ni moja na mazingira ya kule sio kama ni kuna vitanda, kuna magodoro, ni mahema tu. Kana magodoro ni wale ambao wapo VIP, watu wa kawaida wanalala kwenye carpet kama hivi. Akatungia nafasi ya carpet ukikosa lala nje na wala chini kwenye mchanga. Hiyo Muzdalifa yenyewe ndio haina magodoro kabisa wala mahema. Haina magodoro mahema. Sasa hivi ndio ameanza kuweka baadhi ya makapi lakini maeneo machache sana, na kwa nani, kwa wale ambao walioko VIP. Na hata nyinyi mlioko VIP Muzdalifa mtalamba kumbe. Nalala hapo usiku mzima. Sio kwa wanawake ndio ikifika katikati ya usiku na wazee naruhusiwa kutoka ili kwenda kuwahi zahma ile ya alfajiri ili waweze kufanya ibada yao vizuri. Tumeelewana hapa eh? Kwa hiyo akatafuta akashika njia ya katikati ambayo inamtoa moja kwa moja kwenye ile jamratu al-kubra, ambayo siku ile ya tarehe 10 huwa mtu alitupa mawe ngapi? Mawe 7 tu. Haya majiwe yako matatu, kila siku natakiwa tupe 7 ambayo ni 20 na ngapi? 21. 21 mara 3 ni ngapi? Eh? Masi yako matatu, kila sehemu tupa 7. 7 mara 3 ni ngapi? 7 mara 3 ni 21. Kwa hiyo 21 siku ya kwanza ni siku ya tarehe 10, tunatupa 7 tu, ambao tunatupa kule kwenye Hajar kwenye ile jamra ambayo ni kubwa. Siku ya pili utatupa yote matatu. Kwa hiyo itakuwa 7 na ngapi? Na 7. 7 na 21 itakuwa 28. Siku ya tatu utatupa tena sehemu tatu kwa 21. 28 jumlisha 21 kwa ngapi? 49. Kwa mtu ambaye atakayewahi kutoka. Kwa mtu ambaye atakaye kaa ile siku ya tatu, mtaanza na fiyaumai fi falaith malai, mtaaka falaith malai mtaaka, atapiga 21 nyingine. 49 jumlisha 21. 49 jumlisha 21. 70. Kwa anayekaa zile siku zote atapiga 70. Na yule ambaye atakayekaa siku hizi mbili atapiga mangapi? Atapiga 49. Sawa? Lakini siku ya kwanza tunasema kwamba unapiga yale 7 katika jamra tu al-kubra. Baada ya hapo unaendelea Maka. Na jamra tu al-kubra lile kubwa lile, sawa? Ikiwa unatoka Mina lipo mwisho. Na ukiwa unatoka Maka lipo mwanzo. Kwa ukiwa unatoka Mina, ni kwa maana utaacha la kwanza, utaacha la pili, sio utakwenda la mwisho utapiga. Umeelewa? Umeelewa vizuri? Na ukiwa unatoka Maka, maana yake utaacha ili utaacha utakuja kuanza tena. Na walasha kama siku ya tarehe 10 hakuna ambaye anatoka Maka. Watu wote walikuwa kwa Muzdalifa, wapita Mina kisha wanakuja. Wanakuja hapo huko Jamarati kwa ajili ya kwenda Maka kufanya ibada nyingine. Hapa tusome kidogo. Kuna matendo ambayo hufanyika siku ya tarehe 10. Sawa? Nazakana katika hadithi ya sitaji. Kuna matendo ambayo hufanyika siku ya tarehe 10. Ambayo wanawachuoni wamekusanya kuyaweka katika nini? Katika neno moja raha. Raha. Ra arram. Ha alhal. Sawa? Ra arram. نون اي رن النحل حاء الحلق والطاء الطواف ملانه فهي انت اكيد انا اتوقع كل مينا akiwa ndio kule Muzdalifa anakuja mpaka kwenye ramu atupa jamaa la Arafat al-Kubra ndio hii iliyokuja hapa katika hadith alasema thumma salaka at-tariq al-wusta allati takhruju ala jamrati al-kubra. Sisi tunaelewana? Kisha baada ya kupiga mawe saba rang an-nahr utakwenda kuchinja. Lakini sasa hivi watu wanakuwa wameshalipa ile taasisi, ile taasisi imelipa nunua wanyama na imalipa watu kwenda kuchinja au kuchinja wao. Kwa wao wale watu wachinjaji wanaangalia tu kwamba tayari kumeshakucha. Sawa? Wao wanafanya utaratibu kwanza kuchinja. Na hili kwa sababu kumeruhusiwa. Alikuwa anaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na hadithi kabla an armiya raitu kabla an atufa tuftu kabla an armiya wa haka. Mtume sawa kana wajibu anasema if'al wala haraj. Fanya na wala hakuna ubaya. Lakini utaratibu ni huu. Kisha baada ya nahar kuchinja hal unanyoa. Unanyoa nywele. Tumeelewana? Kisha baada ya hapo ndio unakuja kufanya tawafu al-ifadha. Tawafu al-ifadha ambayo ni tawafu ya hija. Hasa tunaendelea sasa. Kisha sema thumma hatta atal jamarata hatta ita hatta atal jamrata allati inda shajarati mpaka akaja katika jiwe ambalo lipo kwenye mti faramaha bisabi hasayat. Sawa, faramaha bisabi hasayat hapo ka ametupa mawe saba yukabbiru ma kulli hasatin minha anatoa takbira pale anapotupa jiwe moja miongoni mwa wale majiwe saba. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar mpaka mara saba. مثل حسى الحذف مثل حسى الحذف ما wenyewe ni sawa na mawe yenye ukubwa wa soro jiwe dogo yenye ukubwa wa soro au lenye kuzidi maharagi kidogo au njegere au kuzidi njegere kidogo ni jiwe dogo sio lile jiwe kubwa kama jinsi ambavyo watu wanafanya na itikadi pale pale wanapenda kumpiga shetani. Sasa mtu anaandaa jiwe ili ile jiwe likimpata shetani, shetani hapo moja kwa moja. Ile ni kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wala sio kama unampiga nani, unampiga shetani pale. Hakuna, hakuna shetani. Umeelewana? Rama min batni alwadi, rama min batni alwadi, alirusha Mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka kwenye tumbo la nini, la eneo ambalo lililokuwa jiwe lile. Batni alwadi ni tumbo. Kwa mfano hapa kuna jiwe, hapa kuna sehemu tambalale. Sasa wewe unasimama hapa unatupia pale, so unakwenda kupanda lile jiwe, kisha ndio unampiga yule, unapiga lile jiwe. Sawa? Thumma sarafa ila al-manha, thumma sarafa ila al-manha, sawa ranha. Kisha mtu sema kaenda wapi? Akaenda katika manha. Manha ni sehemu watu wanachinja wanyama wao. Inna atainaka al-kauthar fasalli li rabbika wanhar. Wazi? An-nahr ni kuchinja, lakini ni kuchinja kwa aina ya kutoboa, sio kuchinja kwa aina ya kupitisha nini, ya kupitisha kisu. Ni kuchinja kwa aina ya kutoboa. Kama ngamia unaangalia sehemu yake ambapo inapitia mshipa wa damu mkubwa katika shingo lake, unatoboa. Ukishatoboa na kuwa mchinja, zile damu zinatoka mpaka zinaisha mwilini, anaanguka, baadaye atakuja kumchuna. Hii ni aina ya nini, ya uchinjaji wa ngamia. Na baadhi ya machoro wanasema hata ng'ombe pia anaweza kufanyia nahar, ama mbuzi, yeye sunna ni kumchinja kawaida. Fa nahara 63 biyadihi. Mtume sallallahu alayhi wasallam yeye mwenyewe akawa amechinja ngamia ngamia 63 kwa mkono wake, akawa amechinja ngamia 63 kwa mkono wake. Thumma a'ta aliyan, kisha akampa Ali ibn Abi Talib. Fanahara ma ghabara ay ma baqiya, fanahara ma ghabara ay ma baqiya, wa ashrakahu fi hadihi, washrakahu fi hadi, na akamshirikisha Ali ibn Abi Talib katika nini, katika nyama yake, wala nyama aliyochinja Mtume sallallahu alayhi wasallam awe anashirikiana yeye na nani, na Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Baada ya kuchinja Mtume sallallahu alayhi wasallam, thumma amara min kulli badanatin bi budhatin, kisha akaamrisha katika kila mnyama aliyemchinja kupatikane budha. Budha ni qit'atu min al-lahm, kupatikane kipande katika nyama ya mnyama aliyemchinja. Faj'ilat fi qidrin, iwekwe katika chungu kimoja. Watubihat, na ipikwe. Faakala min lahmiha, wazi. Faakala ay huwa wa Ali, wakala kutoka katika nyama hizo. Washariba, na wakanywa. Min maratiha, katika supu ya hizo nyama, maratu supu. Thumma rakiba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam faafadha ila albayt, kisha Mtume sallallahu alayhi wa sallam akapanda kipandwa chake, farasa wake, ngamia wake. Mtume sallallahu alayhi wa sallam faafadha ila albayt, akawa amekwenda kufanya tawafu al-ifadha, ay tawafu al-hajj, ambayo ni nguzo. Tawafu al-hajj ambayo ni nini? Ni nguzo. Hapa ni kurudisheni nyuma, nguzo za haji ni ngapi? Ni nne. Nguzo za haji ni nne, tumeelewana. Ya kwanza ni al-ihram bil-hajj, ya pili al-wukufu bi-arafa, ya tatu tawafu al-ifadha, na ya nne ni nini? Ni as-sa'. Na ya nne ni as-sa'. Hizi ndio nguzo nne. Kwa mpaka hapa sasa, Mtume sallallahu alayhi wasallam anakwenda kumaliza nguzo za haji. Tumefahamiana vizuri? Bado kuna mambo haya ambayo tumeyataja, tutakuja kufafanua zaidi kwa muda, sababu yatakuja kuelezwa, tutaeleza katika mambo yake. Anasema thumma rakiba rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa afadha ila albayt, imefahamika. Fasalla bi makkah az-zuhra, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufanya tawafu al-ifadha na sa'i, umeelewana, baada ya kufanya tawafu al-ifadha na sa'i yake tayari alikuwa ameshafanya katika ile sa'i ya umra, na fasalla bi makkah, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa ameswali katika mji wa Makka adh-dhuhra, swala ya adh-dhuhri, imaana kabla yani swala ya adh-dhuhri ilimkuta akiwa katika mji wa Makka kabla kurudi Mina. Fa'ata Abdul Muttalib, fa'ata bani Abdul Muttalib, kabla hapo kitu nataka niseme. Fasalla Makkah adh-dhuhr, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasali Makkah adh-dhuhr. Ni wajibu kwa haji atakapomaliza kufanya ibada zake zote pale Makkah kwa siku ile tarehe 10 kuja kulala wapi? Mina. Kama haitakiwi nusu ya usiku kimkute akiwa katika mji wa Makkah, na ikimkuta nusu ya usiku katika mji wa Makkah, maana yake atatakiwa achinje, alifanya mahdhuri mahdhurati yesh pale ihram. Unaweza kukaa mpaka dhuhuri mpaka alasiri, lakini usiku ukishaanza kuingia kufia, kwamba usije ukamalizia muda wako wote wa usiku au sehemu kubwa ya usiku ukamalizia Maka, unataka uje wapi? Uje Mina, uende ukalale. Faata bani Abdul Muttalib, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaendea Banu Abdul Muttalib. Mtume sallallahu akawaendea Banu Abdul Muttalib. Banu Abdul Muttalib ndio ndugu zake. Sawa? Ni yeye mwenyewe pia ni Bani Abdul Muttalib, Bani Abdul Muttalib. Akawaendea, akawakuta yasquna ala Zamzam. Wazi? Yasquna ala Zamzam. Wanatoa maji, wanagawa maji ya Zamzam. Wanagawa maji ya Zamzam. Kwa sababu haki ya kunyesha maji watu waliokwenda kuhiji ilikuwa ni ya kwao, kwa sababu familia ya wazazi wao ndio walio kiboresha kile kisima. Familia ya wazazi wao ndio walio kiboresha kile kisima. Sasa walipokiboresha kile kisima ilikuwa ni kwa mkataba kwamba wao ndio wao wanasimamia. Wazi? Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inzau bani Abdul Muttalib, enyi koo ya bani Abdul Muttalib, ya Abdul Muttalib, ondokeni. Anasema la, sio ondokeni, akhrijul maa, toeni maji. Akhrijul maa, sababu alikuwa amekaa kwa ajili ya kuanisha watu. Akhrijul maa, toeni maji. Falaula an yaghlibukum, falaula an yaghlibakum an-nas ala sikayatikum la nazatu ma. Wazi? Kama sio kuhofia kwamba watu wanaweza kukushindeni ukiingia mimi pamoja na nini? Watu wanaweza kuja kukushindeni wakaja wakafanya hichi ninachofanya mimi, basi na mimi ningeingia nikatoa hayo maji, sababu ni haki yangu kufanya hivyo, lakini naamini mimi ni mtume, nitakachofaa watu watakaona na hiyo afanye. Kwa hiyo nitaingiza watu katika ujira ambao sio kwao. Unaelewana? Fana waluhu dalwan fashariba minhu, wakamtolea Mtume sallama ndoo ya maji akanywa ndani yake maji ya Zamzam. Rawahu Muslim, hadithi ipokelewa na nani? Imam Muslim. Hapa hadithi hii inakuwa imekwisha. Hapa hadithi hii ya Jabir ibn Abdullah inakuwa imekwisha. Na hapa tunapata sunna pia, baada ya watu kufanya tawafu, baada ya watu kufanya tawafu ni kwenda kunywa maji ya Zamzam. Unywe maji mpaka tumbo lijae, na mengine ujimwagie, uroweke, yaani uroane. Sawa? Sharoana sasa ndio unaweza kwenda kufanya Safa na Marwa. Naam. Kwa Muslim hadithi imeisha, ambayo ni hadithi ya Jabir. Naona kama Jabir hadithi yake imeeleza haji yote. Ha? قال رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى انا اسمع مؤلف الله رحم وكان صلى الله عليه وسلم يفعل المناسك ويقول للناس خذوا عني مناسك. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa anafanya zile ibada almanasika, jamu madha jamuish jamu nusuk, almanasik jamuish jamu nusuk. Alikuwa anafanya zile ibada za hija akiwaambia watu, chukueni kutoka kwangu ibada zenu. Akiwaambia watu, chukueni kutoka kwangu nini? Ibada zenu. Akhrajahu bi nahwihi Muslim min hadithi Jabir ibn Abdullah. Qala rahimahullah fa akmala ma yakunu min alhajj. Mtume akawa amekamilisha yale ambayo huwa yanakuwa katika haji. Aliktidau bin nabii sallallahu alaihi wasallam fi washabi, akawa amekamilisha Jabir yale ambayo yanakuwa katika haji. Asha kwamba akmala Jabir ma yakunu min alhajj. Jabir katika kuelezea kwake akawa amekamilisha yale ambayo huwa yanakuwa katika haji. Aliktidau bin nabii sallallahu alaihi wasallam fi kumuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani yake, wa ashabihi, na kuwaiga wale masahaba. Qala rahimahullahu ta'ala walau iktasara alhajj, na kama alhajj atafupisha matendo yake, ala alarkani alarbaat, atafupisha matendo yake katika kufanya au kutekeleza zile nguzo nne za hija, alati nguzo ambazo hiya ihram ni kuhirimia katika miqat, walukufu bi Arafa, na kusimama Arafa, wasa'i na kufanya utawafu na kutufu, wasa'i na kufanya sa'i baina Safa wal Marwa, kisha baada ya hapo akatekeleza alwajibat, yale mambo ya wajibu, alati hiya alihramu min almiqat, wajibu ambao ni kuhirimia miqat. Kuhirimia ni nguzo, lakini sehemu ya kuhirimia unalazimishwa uhirimie miqat. Maana yake ni kwamba ukihirimia sehemu ambayo sio miqat, utatoa kafara ya kuvuka miqat bila kuhirimia, lakini ibada yako itakuwa salama. Wazi? Sawa. Sio nguzo kuhirimia miqat, lakini wajibu kuhirimia miqat. Na wanachuoni katika jambo hili la haki ibada ya haji wametofautisha hukumu ya nguzo na hukumu ya wajibu. Na hukumu ya nguzo ni kile ambacho lazima kilete, sawa, na usipokileta basi bali itakuwa imeharibika. Ama wajibu unalazimika kuileta, usipoileta basi unaweza ukatoa kafara kama mwaga damu, sawa, kisha ukaendelea na ibada yako. Kwa min wajibati alhaji, katika wajibu za hija, alihramu ya miqat, kuhirimia miqat, walwukufu bi arafata ila alghurub, kusimama katika viwanja vya Arafa mpaka jua linazama. Kusimama katika viwanja vya Arafa mpaka jua linazama. Mtu ambaye atakayesimama Arafa dakika moja tu, huyu atakuwa ametekeleza nguzo. Lakini asipokaa mpaka jua linazama, atakuwa bado hajafanya wajibu wajibati haji. Kwa hiyo ukiondoka katika Arafa jua bado linazama, itabidi uchinje. Wazi? Walmabitu lailatan naha, na kulala usiku ule wa kuchinja bi Muzdalifa, katika viwanja vya Muzdalifa ni wajibu. Walayali ayami tashriqi bi Mina, na kulala Mina katika yale masiku ya kualika nyama ni wajibu. Waramiul jamarati, na kutupa mawe katika siku ya nahar na siku zile za ayamu tashriqi ni wajibu. Walhalqu au taksir, na kunyoa au kupunguza nywele, sawa, ni wajibu. Wazi? Walhalqu au taksir la ajzaahu dhalika, yani kama mtu atafanya hizi nguzo nne na hizi wajibati sita, basi hayo atakayoyafanya yanaweza yakawa yamemtosheleza yeye kuhesabika kuwa ni katika watu ambao waliofanya ibada ya hija. Kisha akasema Allah amrehemu, wal farqu baina tarki rukn fil hajj wa tarki alwajib, na tofauti kati ya kuacha nguzo katika haji na kuacha wajib. Anna tarika rukn la yasihu hajjuhu, kwamba aliacha nguzo hija yake haitosihi. Hatta yaf'alahu ala sifatihi shar'iyya, mpaka aje aifanye hiyo hija katika sifa yake ya kisheria. Wa tarika alwajib, na yule ambaye anaacha kufanya jambo la wajib, hajjuhu sahihun, haji yake ni sahihi. Wa alayhi ithmun, na atapata dhambi. Wa damun litarkihi, na itabidi amwage damu, yani achinje mnyama kwa sababu ya kuacha kwake moja katika mambo ya wajib. Thumma qala rahimahullahu ta'ala, wa yukhayyaru man yuridu al-ihrama baina at-tamattu'i wa huwa afdal, na atapewa hiari yule ambaye anayekusudia ihram, sawa, yule ambaye anayekusudia kuhirimia. Baina at-tamattu'i, baina ya hija ya tamattu, wa huwa afdal, nayo ndio hija iliyokuwa bora. Wal-qirani, na hija ya qirani. Walifrad, na hija ya nini? Ya ifrad. Walifrad, na hija ya nini? Ya ifrad. Kwamba yukhayyar baina dhalik, atapewa khiyari kufanya moja katika hija kati ya hija hizo tatu zilizotajwa. Kisha akaanza muallif rahimahullahu ta'ala kuelezea moja baada ya nyingine. Akaanza na hija ya tamattu, akasema fatamattu huwa, hija ya tamattu ni an yuhrima bil umrati, ni mtu kuhirimia kufanya ibada ya umra. Fi ashhuril haji, katika miezi ya hija, ambayo tulisema kule nyuma kwamba miezi ya hija ni ngapi? Ni mitatu, ambayo inakusanya siku 69 au siku 70, kutegemea na mwandamo mwezi, kwamba ni mwezi wa Shawwal, Dhulqaada na ashru ayyam min Dhulhijja. Sawa, ni mwezi huu wa Shawwal na wa Dhulqaada na siku 10 za Dhulhijja. Kwa hiyo mtu atakayehirimia umra ndani ya miezi hii, ndani ya masiku haya, basi huyu atakuwa atafanya umra yake, na baadaye atatahalal, bimaana atatufu mara saba, atakwenda safu mara saba, kisha atanyoa au atapunguza, na baada ya hapo atavaa nguo zake za kawaida, na atakuwa anasubiria tarehe 8 kwa ajili ya kuhirimia nini? Hija. Tufahamiane shekhi. Sasema yuhrimu bil umrati fi ashhur al hajj wa yafrughu minha, kisha amalizane na hiyo umra, wa yafrughu minha, kisha atoke katika hiyo umra. Thumma yuhrimu bil hajj min aami, kisha ahirimie kuhiji katika mwaka wake ule ule. Wa alayhi hadyun, wa alayhi hadyun, na itakuwa ni wajibu kwake yeye kuchinja. In lam yakun min hadiri al-Masjidil Haram, kama atakuwa sio miongoni mwa watu ambao wanaotoka katika mji wa Maka. Mtu ambaye anatoka katika mji wa Maka, hata kama atafanya ibada ya tamattu, hato kuwa ni wajibu kwake kuchinja kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akawa ameleta taarifu ya ibada hii ya ifrad, ibada hii ya hija ambayo ni aina ya ifrad. Akasema wal ifradu huwa an yuhrima bil haji mufridan, ifradu ni mtu kuhirimia hija mufridan yenyewe peke yake, yani mtu anahirimia hija tu, labbaik allahumma hajja, haitochanganyikana chochote. Akija atafanya tawafu kudum, kisha ataona afanye saa, ataona afanye sa'i, ataitanguliza sa'i ya haji au aicheleweshe afanye tawafu ifadha na sa'i yake. Tumeelewana? Sawa, afanye tawafu kudum, kisha atakuwa na khiari baina ya kutanguliza sa'i ya haji yake au aicheleweshe atakuja kufanya tawafu tawafu ifadha na sa'i ya nini? Ya haji. Chakusema wal qiranu an yuhrima biha ma, an yuhrima bihima ma. Sawa, qiran ni mtu kuhirimia hija na umra pamoja. Sema labbaik allahumma hajjatan wa umra, au umratan wa hajja, umratan wa hajja. Hayi ni qiran, anaunganisha yuhrimu baina al umratu madha wal hajj. Wal qiranu alif ni kuhirimia umra na hija pamoja. Ba au yuhrima bil umrati, sawa, na hii ni sura ngeni kidogo. Au yuhrima bil umrati, au mtu ahirimie kufanya umra, thumma yudkhila al hajja alaiha, kisha aingize ibada ya hija ndani ya hiyo umra. Kabla shurui fi tawafiha, kabla ya kuanza kutufu tawafu al-umra. Yani mathalan mtu ameshahirimia huko miqat tawafu, amehirimia labbaik allahumma umra, wazi hirimia umra bila haji, akisha amekuja kabla ya kuanza tawafu al-umra akakumbuka, sasa mimi nataka kufanya qiran, sawa, mimi nataka kufanya qiran, kuunganisha haji na nini na umra, sio tena tamattu. Labda anasema hii pia ni sura miongoni mwa sura za nini, za nini, za qiran. Kama mtu ameirimia umra kule kabla ya kuanza tawafu ya umra, akawa ame ingiza ibada ya hija, yani amenuia kama nataka nikusanye pamoja, sawa, nataka nikusanye pamoja ibada ya umra. Na hapa kuna kanyigo kidogo, kuna masala alladhi yudkhilu alhajj ala alumra qabla an yatuf, masala ya mtu ambaye anaingiza hija katika umra kabla ya nini, kabla ya kutufu ile tawafu ya umra. Ukawa kuna swali, idha ahrama almutamatti' min almiqat, sababu sura hii inampata mtu ambaye aliyekuwa kusudia kufanya tamattu. Mutamatti' amehirimia miqat baada ya manasik alumra, na akawa ametekeleza ibada ya umra, walam yahilla ihramahu, akawa hajafata halu bimana, hajanyoa au vipi, bal dhalla fi ihramihi wala wabihi alhajja fi mahkum, bal aliendelea kuwa na kuwa katika ihram yake akawa hakunyoa na kuvua ihram. Sasa anakusudia kuingiza hija katika ile ibada yake ya umra, ipi hukumu yake? Jawabu kwamba ikiwa Sheikh anamjibu, ikiwa muradi wako ni muradi wa kusema kwamba lam yahil, sababu mushla hapa anakuja mtu akiwa haja tahalla, ikiwa muradi wako kwamba lam yahil ihramahu minha, haja toka katika ihram yake, anna utafa lil umra, labda ametufu na amesaha ajili ya umra na kanyoa na kapunguza, lakini akawa hajavua zile nguo wazi za ihram, kisha akawa amehirimia pale pale, akawa amehirimia hija kwa mavazi yale yale ambayo alikuwa nayo ihram, wewe tunasema hakuna ubaya, sababu atakuwa ibada ameimaliza, isipokuwa ameamua tubaki na mavazi, na kitakachokuwa kimetokea hapo kitakuwa kimetokea kitu gani? Kuchelewa, ah la, kuwahi kuhirimia hija kabla ya siku ya tarehe, siku ya tarehe nane, umeona, takuwa amewahi kuhirimia hija kabla ya tarehe nane. Ama ikiwa muradi ni mtu ambaye ameingia katika haji, ameingiza haji katika umra baada ya kutufu na kafanya sa'i kabla ya kunyoa nywele zake au kupunguza, hapo wanachoona wametofautiana katika kauli mashuhuri ya madhhab al-Imam Ahmad kwamba hii hija sio sahihi, kwa sababu haifai kuingiza hija katika umra baada ya kuanza tawafu, kwa sababu kuanza mtu huyo anakuwa ameanza kutahallal kutokana na umra kufanya hivyo. Wazi wamesema maneno haya wanawachuoni wengi katika wanawachuoni wa kihanadi, mtu huyo atakuwa ameharibu baada yake. Lakini hapa alikuwa anataka kuonyesha tu kwamba mtu ambaye alihirimia umra sawa, kisha akawa ameingiza ibada yake ya haji kabla ya kuanza nini, kabla ya kuanza ibada hii ya tawaf, man tawaf na umra, mtu huyo atakuwa amefanya ibada ya umra. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa yattaru almutamatti' ila hadhihi sifa, na mutamatti' analazimika kufanya haya yafuatayo. Tambati min al-adha wala kan lakina adha. Tare nakta bi hadha al-qadr. Thank you. Kuna swali la 36 35 sio? Na nusu. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala ma ba. Naendelea na kitabu tauhid katika manhaj as-salikin wa tawdih al-fiqh fi din. قال المصنف رحمه الله تعالى ويضطر المتمتع الى هذه الصفه نا اتلزمك من يفanya تمتع kwenda kwenye sifa hii ibadilisha ibada yake ya tamatt kuja kwenye sifa hii ya qiran namba 2 ambayo ni al-niba ayuhrim bil umrah thumma yuzil al-hajj alayha qabla shuru' fi tawafiha atlazimika kwenda kwenye sifa hii idha khafa fawata al-wuqufi bi Arafah atakapofia kupitwa na ibada ya kusimama Arafah idhashtaghala bi umrati pale atakapoona kwamba akishughulika na kutekeleza umra ambayo tayari ameshaikusudia kule ameshainuia kule anaweza akapitwa na jambo zima la kusimama wapi na kusimama Arafah hiyo sehemu ya kwanza ikiwa itatokea hivi atalazimika kuingiza hija kwenye umra yake umra yake kwenye hija sawa au idha wa idha hadhatil mar'atu au nusfisat au mwanamke atakapokuwa amepatwa na siku zake za kawaida za hedhi au amejifungua kutoka na damu ya uzazi wa arafat annaha la tatuhuru kabla wakati wukufu bi arafa na akatambua kwamba hataweza kutaharika ili aweze kufanya tawafu kabla ya kusimama Arafa walmufrid walqarin fi'luhuma wahidun kisha akawa msamu alim rahimahullah ta'ala kwamba mufrid mtu ambaye anayefanya haji ya ifradi na mtu ambaye anayefanya haji ya qirani kama tulivyoeleza huko nyuma vitendo vyao ni vimoja wa huwa alqa wa ala alqarin hadiyun duna almufrid isipokuwa kwa mtu ambaye anayefanya qirani mtu anayekusanisha ibada ya hija na umra huyo atatakiwa kuchinja na mufrid pia yeye hatotakiwa kuchinja thumma qala rahimahullah ta'ala wayajtanibu almuhrimu waqta ihramihi na muhrim atatakiwa kujiweka mbali sawa na haya yafuatayo wakati atakapokuwa tayari kishahirimia yani baada tu ya wewe kusema labbaik allahumma umra au hajja na ukawa umevaa mavazi katika miqat basi kuna baadhi ya vitu ambavyo ni lazima ujiweke navyo mbali moja katika hayo halqu ash-sha' ni kunyoa nywele utakiwi kipindi upo katika ihram kunyoa nywele zako wa taklima al-adhafir kukata kucha wa labsa al-makhith na kuvaa mavazi yaliyoshonwa yani mavazi ya kawaida tunaovaa inkana rajula nikiwa ni mwanamume haji anavaa shuka mbili havai mavazi haya ambayo tunavaa havai nguo yote ndani sokoa mavazi yale ambayo ni shuka mbili watafsia tarasi hii inkana julan kadhalika ni haram kufunika kichwa chake ikiwa ni mwanamume pia mwanamke anafunika kichwa chake watiba rajulan wa mra'atan na kupaka manukato kwa mwanamume na mwanamke wakadha yahrumu ala almuhrimi pia ni haramu kwa mtu ambaye aliye hirimia katlu sayidil barri alwahshi almaakul kumuua au kumuinda mnyama wa porini huko ambaye anailiwa wadilalatu alayhi na dalili ya hilo wadilalatu alayhi na kumuashiria mtu ambaye anataka kumuinda yani sehemu pale kuna sungura au kuna kaza katika wale wanyama ambao kuna swala nenda mfuate swala yule pale haifai kwa mtu ambaye aliyehirimia waliaanatu ala katlihi au kumsaidia juu ya kumuua yule mnyama mahrim kufa kisha akasema rahimahullah ta'ala wa a'zamu mahdhurati al-ihram na kubwa katika yale yenye kukatazwa kwa mtu ambaye aliyekwisha hirimia. Aljimau ni mtu kufanya tendo la ndoa baada ya kuwa amehirimia. Li'annahu mughalladhun tahrima, kwa sababu uharamu wake umekaziwa. Mufsidun linusuki, kifanya jimaa tendo la ndoa baada ya kuhirimia, ibada yako inaharibika. Mujibun lifidiyati, na inawajibisha fidia. Sawa, inawajibisha fidia. Mujibun lifidiyati baada ya nati, inawajibisha fidia ya nini? Ya mnyama. Wa amma fidyatul adha, amma fidyatul adha, ama fidia ya mtu mwenye maradhi. Fidia ya mtu mwenye maradhi, tumekataa sisi wanaume tutakapokuwa tupo katika ihram tusivai kofia, lakini kuna mtu ana maradhi hawezi kukaa kichwa wazi wazi, lazima kishaki kifunikwe, labda anaumia inabidi aweke bandage. Tunafanya imechukua sehemu kubwa ya kichwa, huyo ana maudhi ambayo ni maradhi, anamzuia yeye kutekeleza kile ambacho kilicho kilichoamrishwa na Allah tabaraka wa taala. Asema idha ghatta rasahu au labisa al-makhita, mwenye maradhi au mwenye dharura atakapofunika kichwa chake au kavaa nguo zenye kushonwa, au ghattati al-mar'atu wajhaha, au ikatokea mwanamke katokea dharufu za kufunika uso wake. Wazi na hii wafahamu wanawake kwamba hawataki kufunika nyuso zao baada ya kuhirimia, isipokuwa pale ambapo watakapokuwa wanakutana na watu ambao sio maharimu wao, ama wakiwa wao wenyewe wawili. Ni jambo ambalo linafahamika kwa wanawake kwamba wasifunike nyuso zao, kufunika kichwa lakini wasifunike uso wao, isipokuwa wakiwa mbele ya watu ambao sio maharimu zao. Na ama akitaka kufunika, basi afunike kwa kitambaa na asivae nini? Asivae niqab. Wazi kwa niqab inatakiwa kuvaliwa sehemu zote, isipokuwa baada ya kuhirimia kwa mwanamke. Sasa mwanamke idha ghattat almar'atu wajhaha, mwanamke anapofunika uso wake, au labisat alkuffazain, au akavaa hizi soksi za mikono ambazo pia ni haramu kwa mwanamke aliyehirimia kuvaa soksi za mikono, atakuja kuzivaa baada ya kutoka katika ihram, au isti'mali tibi, au kutumia manukato kwa mwanamume na mwanamke. Fayukhayyaru baina siyami thalathati ayami, yani mtu atakayefanya matendo kama haya atapewa ziyari baina ya kufanya haya yafuatayo: ima afunge siku tatu, au itaami sitati masakin, au awalishe maskini sita, sawa, pishi nusu pishi au kibaba. Wazi ha, au dhabhi shati, au achinje mbuzi awagawie maskini. Wa idha katala sayda khuyira baina wahid dhabhi mithlihi, na atakapo muua mnyama pia kama ilivyotajwa, basi atakhiarishwa baina ya kufanya moja kati ya mawili, sawa, ima atamchinja mnyama, yakamnua mnyama na mchinje mnyama ambaye anafanana na ule mnyama ambaye aliyemuua huko porini. In kana lahu mithlun min an-nami, ikiwa mnyama huyo atakuwa na mfano katika wanyama. Kauli taala ya alladhina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurumun wa man qatalahu minkum mutaammidan fajazaa'u mithlu ma qatala min an-nami. Namba 2, wa baina takwimi almithli bi mahalli litlafi, au kutolea mfano wa kile ambacho ulichokiharibu katika yule mnyama, mfano wa kile ambacho ulichokiharibu katika yule mnyama, kwa sio yule mnyama, lakini utafute mfano wa kile ambacho ulichokiharibu katika yule mnyama, ufanye takwimi kwamba thamani itakuwa ndio hii. Fayashtari bihi taama, ili thamani uichukue ununue kwayo chakula. Fayutimuhu, umlishe huyo maskini. Fayutimuhu, aweze kutoa kuwalisha maskini. Likuli miskini mudda burri, kila maskini mudda burrin kibaba cha burri ay changano au nisfa sa'in min ghairihi au nusu ya pishi katika isiyokuwa huko au yasuma an it'ami kulli miskinin yawma au afunge kwa idadi ya kila masikini siku ngapi afunge kwa idadi ya kila masikini siku moja afunge kwa idadi ya kila masikini siku moja atafidi hapa ishe hapa ili washi muda wa sala baada ya sala bismillah alkarim tuendelea tu tumeishia wa amma damu almutaati walqiran.